Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertürk sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Leyla Aktay'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Murat Cano. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk efendim, sağ olun. Murat Bey hukukçu, özellikle de azınlık hakları ve çevre koruma alanlarında çalışıyor. Kesinlikle. Değil mi? Bunun dışında da tabii ki... Düşe kalka diyelim. Estağfurullah kalka. Efendim. Evet, biz bugün Murat Bey ile birlikte Kızılay'ı konuşmak istiyoruz ve ben... İlk soruyu da Kızılay'ın nasıl bir kuruluş olduğunu sorarak başlatmak istiyorum. Nasıl bir kuruluştur Kızılay? Kızılay başlı başına tüzel kişiliği olan gönüllü bir yardım kuruluştur. Üstelik Kızılay eldeki resmi verilere göre söylüyorum 1868'de kurulmuştur. 150 yıllık bir mazi yani. 151 yıllık bir geçmişi var. Evet. 1868'de kurulmuştur. Ve o günden bugüne kadar da çok büyük hizmetlerde bulunmuştur. Yani çok önceleri anımsamayabiliriz ama özellikle Balkan Savaşları sırasında alt üst olan o coğrafyalardan göç edip gelen Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Türklere, işte savaş yaralılarına, daha sonra bizim memleketimize sığınan yabancılara yaptığı yardımlar asla unutulamaz. Evet. Evet. Bu nitelikte bir kuruluştur. Yapısı dernek midir? Kızılay Dernek'tir. Dernek. Evet, Kızılay Dernek'tir. Kızılay'ın ilk tüzüğünü, onu size gösterebilirim, getirdim yanımda. Yani dersimi çalıştım doğrusu. Ah, sağ olun Murat. Kızılay'ın her ilk zaman olduğu tüzüğü, gibi. Osmanlı Kızılay Cemiyeti ana tüzüğü... 1968'de Hilal Ahmer olarak başlayan yapısı 15 Ekim 1912'de güncellenmiş hali var burada. Evet. Ve adı Osmanlı Kızılay Cemiyeti ana tüzüğüdür. Sonrasında Cumhuriyet, onu da tek tek söyleyeyim size. Bakın, bir dernek 11.6.1868 tarihinde Mecruhin ve Marday-ı Askeriye'ye İmdat ve Muavenet Cemiyeti adıyla kurulmuştur. İlk başlangıç mı? Evet, evet. 14.4.1877'de Osmanlı Hilal Ahmer Cemiyeti, 1923'te Cumhuriyet'in ilanından sonra Türkiye Hilal Ahmer Cemiyeti, 35'te Türkiye Kızılay Cemiyeti, 47'de Türkiye Kızılay Derneği adını almıştır. Evet. Özeti bu. Yani bu yasalarımıza göre bir dernek. Dernektir ama kamu yararlı bir dernektir. Kamu yararlı bir dernek. Evet, kamuya yararlı bir dernektir. Tüzüğünde de öyle sayılmıştır. Evet. Devletimizin idari uygulamasında da öyle sayılmıştır. Bu nedenle de vergilerden muaf tabii, oluyor. Bütün vergilerden. Bütün vergilerden. Evet. KDV de dahil mi? Her şey. Her şey. Bütün vergilerden, harçlardan, damgadan, gelirden, kurumdan, kira stopajlarından, bütün vergilerden muaftır. Evet. Kuruluş yapısı itibariyle devletle bağlantısını ifade eden önemli maddeler var mı? Veyahut da bu konuda, çünkü devletin tabii ki aldığı hizmetler açısından son derece önemli. Ama onun dışında oranın yönetimiyle ilgili, yönetimine müdahil olma konusunda da devlete verilmiş olan bazı yetkiler var mı? A'dan Z'ye devlete verilmiştir yetkiler. Çünkü Kızılay'ı esasen imparatorluk kurmuştur. Devlet kurmuştur. Başlangıcı böyle. Devlet kurmuştur. Cumhuriyet yönetimi de, devlet, cumhuriyetin devlet idaresi de işte biraz önce okuduğum isim değişiklikleriyle, tüzük değişiklikleriyle Kızılay'ın hukuki varlığını, fiili varlığını ve hizmetlerini sürdürmüştür. Kızılay bir devlet kuruluştur. Evet. Evet. Dernek statüsünde olmasına rağmen bir devlet kuruluştur. Evet. Aynı zamanda uluslararası bağlantıları da uluslararası olan. Kızılay'ın üyesidir. O konuda yapılan birçok anlaşmanın tarafıdır. Cenevre Sözleşmesi'nde yapılan savaş sırasındaki hizmetler konusunda imzalanan sözleşmelerde yüklendi hizmetler vardır. Kızılay'ın hizmetleri artık ulusal sınırları çoktan aşmış. Aşmış, evet. Ve tabii ki derneğin tüzüğünde de bu özel olarak bütün bunlar belirtilmiş. Var. Ben son halini biliyorum. Bütün tüzüğün. Bunlar var. Yani evet. Bakınız benim elimde 19 Şubat 2009 tarihli 27-146 sayılı resmi gazete yayınlanan Türkiye Kızılay Derneği tüzüğünün son hali var. Evet. Burada derneğin hukuki dayanakları konusunda 3. maddeyi okumam herhalde size fikir verecektir. Bu tüzük ülkemizin kabul ettiği usulüne göre yürürlüğe girmiş bulunan milletler arası anlaşmalar. Demek ki birçok milletler arası anlaşma var. Şu sayılı Türk Medeni Kanunu, şu sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine göre hazırlanmıştır. Yani bu tüzüğün hukuki dayanağını uluslararası anlaşmalar da oluşturuyor. Evet. Evet. Sonra ulusal mevzuat devreye giriyor. Zaten yazım sıralamasında da önce uluslararası anlaşmalar yer almış. Evet. Evet. Tüzüğün, son tüzüğün tarihini bir daha tekrarlayabilir miyiz? 19 Şubat 2009 tarihli 27-146 sayılı resmi gazeteyi yayınlanan tüzük. Evet, yani konuyla ilgilenen dinleyicilerimizin ulaşabileceği bir kaynaktır. Elbette, evet. Elbette. Şimdi tabii ki bizi esas şaşırtan son gelişmeler oldu Murat Bey. Çünkü Kızılay bir yatırım holding kurdu. Ve aynı zamanda da haberlerde 7-6 şirket diye belirtiliyor ama ben 7 şirket sayıyorum. Bunları da kısaca özetleyebilirim. Bir Kızılay içecek şirketi var. Kızılay Sağlık, Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Şirketi, Kızılay Sağlık, bunu iki kere yazmışım. Yedinci buradan kaynaklanıyor. Özür dilerim. Kızılay Çadır ve Tekstil Şirketi, Kızılay Kültür ve Sanat Şirketi, Kızılay Sistem Yapı Şirketi. Tam 6 tane şirket kuruluyor ve bu şirketlerin de hepsi Kızılay Yatırım Holding'e bağlanıyor. Bunun yasal dayanağı var mı bu kuruluşun? Elbette var ama önce izninizle o bilgiyi azıcık düzelteyim. Lütfen. Şimdi Kızılay'ın birisi yatırım holding AŞ statüsünde olmak üzere, diğerleri AŞ statüsünde olmak üzere 7 şirketi var. Evet. Bu şirketlerin listesini biraz sonra size sunabilirim. Evet. Ama dinleyicilerin bilgilenmesi bakımından şunu söyleyeyim. Çünkü geçmişinde yok Kızılay'ın bu tür bir yapılanma. Kızılay geçmişte de o üstlendiği kamusal hizmetleri adeta kamu kiti gibi oluşturduğu kuruluşlar eliyle yapardı. İşte evet. Çadır üretimi, maden suyu işletmesi vesaire gibi. Hastaneler keza. Gibi hastaneler de öyle. Evet. Şimdi başka bir yapı gündeme geldi. Bu yapı ne zaman gündeme gelmiş? Şimdi önce 30'a 11 2018 tarihinde Türkiye Kızılay Derneği tarafından yani tek kurucusu dernek olan, sermayesinin tamamı dernek tarafından konulan ve taahhüt edilen Kızılay Yatırım Holding AŞ kuruluyor. Evet. 30-11-2018. Sonra diğer şirketleri tek tek özetlemeyeyim, tarih alanını vereyim. 21 Ocak 2019 tarihinden itibaren 2 Ağustos 2019 tarihine kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet AŞ kuruluyor. Evet. Bunların biraz önce isimlerini söylediniz, tekrar söyleyeyim. Bunların biri Kızılay İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ. Diğeri Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ. Kızılay Sağlık AŞ. Kızılay Kültür ve Sanat Ticaret AŞ. Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ. Kızılay Sistem Yapı AŞ. Evet. Şimdi bu nasıl oldu? Nasıl oluyor? Şimdi orada da teknik tespitlerimi özetin özeti gibi arz edeyim. Şimdi statülerinde, yani ki bundan kastım şu, kendilerine kişilik ve ehliyet kazandıran tüzük veya kuruluş senedi, vakıflar bakımından kuruluş senedi deniyor bildiğiniz gibi, hüküm bulunmak şartıyla dernekler ve vakıflar şirket kurabilirler, şirket ortağı olabilirler. Evet. Kızılay'ın tüzüğünde Kızılay'ın şirket kurabilmesine imkan tanıyan hüküm vardır. Hüküm vardır. Devamını söyleyeyim. Kızılay'ın hali hazırda var olan şirket sayısını, biri holding olmak üzere, 6 AŞ statüsünde 7 şirketi olduğunu, onların hangi tarih aralıklarında kurulduklarını arz ettim. Evet. Şimdi ama önemli bir tespit şu. Günhan Bey bağışlayınız. Ben söylediğim için bunlar doğru değil. Bunlar doğru oldukları için doğru. Ben de doğru olmayan... Yasal dayanağı olduğu için... Ben de doğru olmayan şeyi söylemeye henüz alışamadım. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi çok önemli bir tespit. Dernek, holdingin yönetimini... Bakın Kızılay Derneği, holdingin yönetimini... Holding, şirketlerin yönetimini belirliyor. Kızılay Derneği, holdingin yönetimini... Belirliyor. Holding ise... Bütün şirketlerin yönetimini belirliyor. Çünkü holdingin hisselerinin tamamı derneğin, şirketlerin hisselerinin tamamı ise holdinge aittir. 6 şirketin hisselerinin tamamı Kızılay Yatırım Holding şirketine aittir. Kızılay Yatırım Holding şirketini ise Kızılay Derneği kuruyor. Evet. Yapılanma böyle. Böyle olunca da holdingin şirketlerin tümüne, derneğin ise holdinge hükmetmesi söz konusudur. Evet, burada da bilahare soracağım iki evet. soru var ama evet. sizin aktarımınızı kesmeyeyim. Bu yapılanmanın yani özetinin özeti budur. Yapılanmanın özeti budur. Evet. Yani 2018 yılının Kasım ayı sonuna itibaren bir holding kuruluyor. 30-11-2018'de. Evet, Kızılay şirketi tarafı, Kızılay Derneği tarafından. Sonra 19 yılının Ocak ayı ile Ağustos ayı arasında holding tarafından 6 şirket kuruluyor. Dernek holdingi yönetiyor. Holding şirketleri yönetiyor. Evet, zaten şu andaki yapıda da holdingin başkanı, evet. yönetim kurulu başkanı, evet. Şirketlerin yönetim kurulu başkanlarını atayabiliyor. Çünkü bu şirketlerin tamamının ve holdingin kuruluş statüsünü getirdim burada evet. okuyabiliriz. Holding yönetim kurulunu dernek belirliyor. Kızılay Derneği belirliyor. Evet. Holding yönetim kurulu ise şirketlerin yönetimlerini belirliyor. O nedenle şu cümleyi kullandım. Dernek holdingin yönetimini, holding şirketlerin yönetimini belirliyor. Evet. Yapılanma bu denli organik ve aslında merkezi. Evet. Evet. Başka soru? Derneğin şimdi Kızılay'ın genel kurulu ve Kızılay Yönetim Kurulu'ndan herhangi bir onay almaksızın şirket yönetimleri istedikleri alım ve satım işlemlerini yapabiliyorlar. Ama sizin dediğiniz çerçeve içinde Holding AŞ'nin yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanının izniyle olsa gerek, şimdi, öyle mi? Şimdi efendim, yoksa bir şirketlerin bağımsızlığı söz konusu mu? Hem bağımsız hem bağımsız değil. Evet. Bağımsız. Her bir şirketin kuruluş ana sözleşmesi var. O ana sözleşme çerçevesinde kendisinin yetkili organının alabileceği kararlar, yapabileceği işler vardır. Evet. Bağımsız değil, çünkü o yönetim, yani X şirketinin şu altı şirketten herhangi birini veya tümünün yöneticileri holding yönetimi tarafından, holding yönetimi ise Kızılay Derneği tarafından tayin ediliyor. O zaman da Kızılay'ın ana tüzüğündeki amaçlara ve o amaçları gerçekleştirmek için yapılması gereken işlere göre kararlar alması, iş yapmaları gerekiyor. Ve fakat AŞ statüsündeki bir kuruluş Türk Ticaret Kanunu'na göre iş yapar. Tabii. Ama derneğin böyle bir statüsü yok. Dernek kamu yararlı bir dernek ve kamuya yararlı hizmetler üretmek zorunda. Bu iki şey birbiriyle çelişir mi, çelişmez mi? Bu bence hizmetin niteliğine göre belirlenir. Ve zaman içinde de ortaya çıkar. Tabii. Değil yani mi? Şirketlerin yapacakları işlerin, yapacakları hizmetlerin niteliği derneğin amacına uygunluk meselesini gösterecektir. Evet. Umarım derneğin amacına uygun nitelikte iş ve hizmetlerde bulunurlar. Öylelikle de bir sorun kalmaz. Evet üstadım. Herhalde Okan Tüysüz hocamıza bağlanacağız. Elbette. Çünkü bu dünkü gerçekleşen şeyle ilgili olarak depremle evet. ilgili olarak kendisinden bilgi alacağız. Ve şu anda havaalanında olması lazım. Havaalanında olduğu için kendisine ulaşamıyoruz hala, değil mi? Evet. O zaman biz devam edelim efendim. Buyurunuz efendim. Özür dilerim. Estağfurullah. Buyurunuz. Hemen buyurunuz. Şeyimize devam edelim. Konumuza. Şimdi tabii ki burada önemli noktalardan birisi de bu sadece bir Kızılay Yatırım Holding anonim şirketi kurulması ve ona bağlı olarak 6 tane şirket kurulmasıyla sınırlı olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Aynı zamanda bugüne kadar Kızılay'ın mülkiyetinde olan birçok fabrika, aynı zamanda hastaneler, aynı zamanda gayrimenkullerde faaliyet alanlarına, iştigal alanlarına göre bu şirketlere devredilmiş vaziyette. Bu nasıl gerçekleşiyor? Gene hukuken sormak istiyorum. Şimdi soruyu biraz açmak gerekiyor galiba, haddim olmayarak. Estağfurullah. Sormak tabii, isabetli tabii. olur mu? Acaba Kızılay adına tapuda kayıt ve tescilli bulunan taşınmazların mülkiyetleri bu şirketlere devredildi? Yoksa bu taşınmazların mülkiyetleri Kızılay üzerinde kalmak üzere taşınmazların bazıları şirketlerin faaliyet konularına göre onlara kiralandı mı, onlara tahsis mi edildi? Bana öyle geliyor ki taşınmazların mülkiyetleri devredilmedi. Taşınmazlar halen tapuda Kızılay Derneği tüzel kişiliği adına kayıt ve tescillidir. Ama sorun şu, bakın şimdi kiralama ihtimaline göre yaptım tespiti söyleyeyim. Evet. Yalnız ben hemen bir bilgiyi paylaşayım. Buyurun. Tabii bu bilginin sizin şu anda üzerinde durduğunuz nokta açısından bir kez daha gözden geçirilmesi gerekecek sanıyorum. Fakat birden fazla yayın organında haber olarak yayınlanan 6000 küsur gayrimenkulün devredildiği, hastanelerin devredildiği, çadır fabrikasının ve keza maden suyu fabrikalarının devredildiği şeklinde. Evet, şimdi bakınız sondan başlayayım o zaman. Evet. Bu soruyu bilmeden. Önceden konuşmadık değil mi? Biz soruları cevapları konuşmadık. Bilmeden şöyle bir not almışım. Hatta izninizle bunu okuyabilir miyim? Lütfen. Tabii. Kızılay Tüzel Kişiliği adına tescilli taşınmazların şirketlere kiralanması yasaldır. Evet. Birinci tespit bu. Burada önemli olan kiralamanın amacıdır. Şimdi arkasından bir çözüm önerisi geliyor. Eşdeğişle taşınmazların kiralamak suretiyle şirketlere tahsis edilme amacıdır. Kiralamanın Kızılay Derneği'nin amacına aykırı olup olmadığının bilinmesi gerekiyor. İlaveten kira sözleşmelerinde, bu çok önemli ki akla gelmedi, basın yayın organlarını da görmedim. İlaveten kira sözleşmelerinde şirketlere kiralanan taşınmazları alt kiraya verip vermemek yetkisini tanınıp tanınmadığı önemlidir. Kızılay bu şirketlere kiralıyorsa sözleşmede de şirketlerin bu taşınmazları başkasına kiralama yetkisi tanıyorsa, bu adeta işçiler bakımından uzun süre tartışılan ve halen de çözülmemiş bulunan taşeron işçilik uygulamasına yol açabilir, benzeyebilir. Evet. Bu tehlike var. Şimdi devam ediyorum. Çünkü alt kiralama yetkisi verilmişse böylesi bir uygulama kiralanan taşınmazlar bakımından sorunlar yaratabilir. Ayrıca kira bedeli de önemlidir. Yani raiç bedele mi kiralandı, düşük mü kiralandı, ne kadar süreyle kiralandı, ne amaçla kiralandı. Tüzüğüne göre Kızılay'ın kurumsal yönetim ilkelerinden bazıları şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluktur. Şimdi bu ilkeleri uyarınca Kızılay yönetiminin şirketlere kiralanan taşınmazlara ilişkin kira sözleşmelerini web sayfasına birebir yükleyerek kamuoyuna açıklamasını öneririm ki bu konuda akla gelebilecek sorular, endişe edilebilecek durumlar cevabını bulsun. Evet, siz de gördüğüm kadarıyla oldukça detaylı bir araştırma yaptınız. Evet, çalıştım. Çıkan, sağ olun, çok teşekkürler. Hem medyada çıkan haberleri taradınız. Evet. Fakat mesela medyadaki iddialara karşı, iddia diyelim, iddialara karşı Kızılay yönetiminin bugüne kadar yapmış olduğu herhangi bir açıklama da yok. İşte bağışlayın, şimdi bakın kiralama konusunda bir öneride bulundu. Evet. Ben Kızılay yönetimi olsam Kızılay taşınmazlarından hangilerinin, hangi vasıf ve nitelikteki hangilerinin, hangi şirketlere, hangi kiralama sözleşmeleriyle kiralandıklarını yalnızca liste halinde açıklamam, bu sözleşmeleri birebir web sayfasına yüklerim. Orada herkes görür, okur. Şu şirkete şu taşınmaz, şu nedenle, şu amaçla, şu kadar süreyle, şu bedelle kiralanmıştır ve alt kiralama yetkisi verilmemiştir. Öbür şirkete diğer taşınmaz keza şöyle şöyle kiralanmıştır. Yani ulu orta söylemlere son vermenin, kötü niyetlilerin istismarına son vermenin, iyi niyetli insanların vicdanını rahatlatmanın tek çaresi hakikati kanıtlayan belgeleri kamuoyuna açıklamaktan geçiyor. Ben de onu öneriyorum. Bu söylediğiniz, bu söylediğiniz Türk Kızılay'ının kendi mülkiyetinde olan gayrimenkullerin kiralanması durumunda geçerli olan bir konu. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Türk Kızılay'ı kendi üzerindeki kendi mallarını diyelim. Kendi mallarını devredemez mi diyorsunuz? Şimdi bakın, çok istisnai şartlar gerekiyor. Yani Kızılay Derneği'nin herhangi bir taşınmaz malını satabilmesi çok istisnai ve çok zor şartlara bağlıdır. Kişisel kanımı ve iyi kötü tıpkı kadastro çevreleriyle yaptığım haberleşmelerden aldığım bilgiyi söylüyorum. Kızılay adına bağış suretiyle edinilmiş herhangi bir taşınmaz malın mülkiyeti şirketlere temlik edilmemiştir. Halen bu mallar Kızılay Tüzel Kişiliği adına tapuda kayıtlıdır, tescillidir. Bugün itibariyle. Dün itibariyle söylüyorum. Ama benim kanaatimin ötesinde kiralamalar bakımından da taşınmazlar bakımından da yeri gelmişken söyleyeyim. Keza Türk Kızılay Derneği yönetimine ısrarla öneriyorum. 1868 yılından itibaren bugüne kadar, yani 151 yıl boyunca Kızılay'a bağışlanan ve halen tapuda Kızılay adına kayıtlı ve tescilli bulunan bütün taşınmaz malları, bakınız bütün taşınmaz malları, bu malların bulundukları yerleri, vasıf ve niteliklerini, yani arazi, arsa, bina, ev gibi, arazi ve arsa olanlarının yüz ölçümlerini, bina ve ev olanlarının faydalı alanlarını, yani kullanım alanlarını, bunları bağışlayanların birebir bağışlayanların kimler olduğunu birebir açıklamasıdır. Birebir açıklamasıdır. Öylelikle de herkes taşınmaz mallar bakımından durumu öğrenir ve tırnak içinde gürültü patırtı biter. Evet. Veya haklı sebep varsa da Kızılay Derneği tüzel kişiliğinin yararına uygulamaya devlet denetleme kurumu, devletin diğer organları müdahale eder. Bölgede kamu yararı korunur. Hem kiralamalar bakımından hem taşınmazlar bakımından bunların yapılmasını ısrarla ve önemli öneririm. Evet, çünkü öyle böyle bir mülkiyetten bahsetmiyoruz, mal varlığından bahsetmiyoruz. Yani sadece gayrimenkuller olarak alındığında 6000'den fazla bir gayrimenkul. Ben size rakamlar vereyim, bakın ben size rakamlar vereyim. Gayrimenkullerin ve bağışlamaların Kızılay'ın aktif bütçesi ve geliri içindeki payını görün. Yani bu ayrıntıda ben de bilmiyordum. Dersimi çalışınca hesapladım. Bakın okuyorum. Kızılay tarafından açıklanan resmi verileri. Resmi veriler. Evet. 2018 yılı mali bilgilerine göre Kızılay varlıklarının parasal değeri, eski parayla söylüyorum, 4,481,246,152,850,000 Türk lirasıdır. Bu 2018 itibariyle değer. Evet. Evet. Yani mal var, şey var, Kızılay'ın varlığı, evet, parasal varlığı. Şimdi devam ediyorum. Bu değerin 3 trilyon 465 trilyon 957 milyar 529 milyon 330 bin TL'si bağışlar ve yardım toplama gelirlerinden oluşmaktadır. Hemen çok kaba bir hesapla 1/4. Devam ediyorum. Daha çarpıcı bir şey geliyor. Öte yandan aynı yıl itibariyle değerleri toplamın 2,465,295,023,840,000 TL olan aktif varlıkların içinde yer alan arazi, arsa ve binaların değerleri toplamı 1,180,601,992,097,000 Türk lirasıdır. Şimdi benim buradan çıkardığım naçizane sonuç şu: Kızılay'ın aktif varlıklarının yarısını taşınmazlar oluşturuyor. Evet. Ve besbelli ki Kızılay nakit veya mal olarak, taşınır taşınmaz mal hak olarak yapılan bağışlarla ayakta duruyor. Bu durumda sözünü ettiğim hem kiralama bakımından hem mülkiyet devri, yani temliki söz konusuysa onlar bakımından, o az önce açıkladığım kapsamda gerçeğin kamuoyuna açıklanması, yapılan açıklamayı doğrulayan bütün belgelerin, tapu kayıtlarının, kiralama sözleşmelerinin web sayfasına yüklenmesi ve yurttaşların bunlara ulaşımının sağlanması gerekiyor. Evet. Daha da ötesi şu olabilir. Yani umarım ve dilerim ki Kızılay ve Kızılay'ın kurduğu şirketler, holdingin çatısı altında yer alan bağlı şirketler Kızılay ana tüzüğüne uygun faaliyet gösteriyorlardır ve göstereceklerdir. Ama sadece kamuoyunun endişesini, insanların bu konudaki duyarlılığını gidermek için dahi olsa neden devlet denetleme kurulu harekete geçirilmiyor? Devlet Denetleme Kurulu kamu yararı dernek ve vakıfları denetlemek yetkisine aittir. Evet. Hemen devreye sokulabilir. Sokulabilir ve Kızılay'ın bağlı şirketlerin bütün tasarruflarını, işlemlerini, gelirlerini, harcamalarını, mal varlığını, bunlar üzerindeki tasarruflarını inceler, rapora bağlar ve bunu da birebir kamuoyuna açıklar. Evet. Böylelikle şirket yönetimlerinin, Kızılay yönetiminin yapacağı sözünü ettiğim açıklamalar dışında devletin denetleme makamı olarak en üst makamının da raporu bu gerçeği teyit ederek endişeleri gidermiş olur. Evet, aslında siz bu programda şu ana kadar iki tane somut talep ortaya koydunuz. Birincisi evet. Kızılay, Türk Kızılay'ı yönetiminin çok hızlı bir şekilde bütün mal varlığını internet sitesinde ayrıntısıyla açıklaması. Evet. İkincisi de hemen Devlet Denetleme Kurulu'nun seferber edilerek Kızılay'la ilgili bir inceleme yapmasının sağlanması. Ve onun da açıklanması. Evet. Kızılay taşınmaz mal varlığını açıklamakla yetinmemeli. İlaveten iddia olarak ileri sürülen kiralama sözleşmelerini de açıklamaları. Çünkü evet. Orada kiralanan taşınmazın vasıf ve niteliği, kiralama amacı, kiralama süresi, kiralama bedeli, Kızılay Derneği tüzüğüne uygunluk bakımından denetlenmeye muhtaçtır. Bir de piyasa rayiçleri işte itibariyle de herhalde gözden geçirilmesi lazım. Amaç bakımından diyorum evet. Denetlenmeye muhtaçtır. Evet. Yani Kızılay Derneği'nin amacını, bu amacı gerçekleştirmek için ne tür işler yapıyor? Peki, Kızılay tüzel kişiliğine ait taşınmaz mal varlıkları da bu amaca uygun olarak mı, bu amacın gerçekleştirilmesi için mi kiralanmıştır? Ve o tür işlerde mi kullanılır? Tahsis amacı bu mudur deriz biz. Anlatabiliyor muyum? Evet. O bakımdan taşınmaz mal varlığının açıklanması yetmez. Kiralanan taşınmazların da açıklanması, sözleşmelerinin de açıklanması gerekiyor. Çünkü orada bağışlayın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Kızılay'a bağışlanan taşınmaz mallar belirli bir sebeple bağışlanmıştır. Elbette. Belirli bir sebeple bağışlanmıştır. Kamu yararı. Evet, evet. Taşınmazın bağışlanma sebebi Kızılay'ın amacına göredir. Amacı içindir. Mal amaca uygun olarak kullanılmak zorundadır. Bağışlanan mal amaca uygun olarak kullanılmak zorundadır. Aksi halde bunların kullanım amacı, kiralama amacı, bağışlayanların iradesini sakatlayabilir, iradesine saygısızlık yaratabilir. O takdirde yaşıyorlarsa bağışlayanların kendileri, yaşamıyorlarsa mirasçıları, Kızılay'ın bağışlama yoluyla edinmesinin temelindeki hukuki sebebin sakatlandığını ileri sürebilirler. Bağışlama akdinin ondan ötürü oluşan tapu kaydının iptalini dahi dava konusu edebilirler. Edebilirler. Bütün bunlara meydan vermemenin yolu, onun için 1868'den bugüne kadar bağışlama yoluyla Kızılay'a intikal eden taşınmazların tümünün vasıf, nitelik ve diğer özellikleriyle birlikte kamuoyuna açıklanması, belgelerinin bebe yüklenmesi, bunların kiralanmasına veya temlikine ilişkin işlemler varsa bunların açıklanması, işçilerinin Kızılay yönetimince yetmiyor. Kızılay Derneği'nin bütün tasarruflarının da Devlet Denetleme Kurulu'nca denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanması gerekir. Bunda gerçekten hem kamunun yararı vardır, hem 1868'den bugüne kadar Kızılay'a destek veren, Kızılay'dan medet bekleyen ve halen beklemekte olan insanların yararı vardır. Evet. Evet. Şimdi bu noktada duralım, bir müzik parçası dinleyelim. Hay hay. Ondan sonra programımızın ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Müzik. يتلاق للزوال وراك غن سلمان يكده ساستمسنا عن جاجب السوق صدن تنس الهوى رياض كريج درن وكغتف وكاست بد قند غس والول تراني قانت غران شهاية تندير قزن سنديتد نسر نور زق زنن بك قنقان تغران زنكادا سقي ولن ويض قنين ما قلاس مشي ستادي دي غرد ويض قنين ما قلاس تالي تتادي دي هرن تنير كسرت قني نجل ويلكم في لاوسن ويكسوكين يلا ورم وتين Evet, Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Okan Tüysüz hocamıza ulaşamıyoruz. Ama ben bilgiyi kısaca aktarmak istiyorum. Dün 24 Eylül'de Silivri açıklarında AFAD'ın açıklamasına göre 4.6, Kandilli'nin açıklamasına göre 4.7, USGS'in açıklamasına göre 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin artçıları da oldu. Okan hocamızın bu depremle ilgili verdiği bilgiyi kısaca aktarmak istiyorum. Depremin olduğu yer diyor, Orta Marmara Çukurluğu dediğimiz yer. Sığ olduğu için oldukça geniş bir alanda hissedilmesi olağan. Burası hassas bir bölgedir. İstanbul için büyük deprem olmasını beklediğimiz fayda olan, fay hattında olan bir depremdir. Bir süre beklememiz lazım. Genellikle arkasından biraz daha küçük depremler olup sönümlenmesi gerekiyor ki bu oldu. Burası bizi korkutan bir bölgedir. Çok fazla büyük bir deprem işaretçisi olarak değerlendirmek mümkün değil. Sadece bu fayın aktif olduğunu gösteren bir olay. Bir süre daha bekledikten sonra bu depremlerin nereye doğru seyrettiğini tespit etmemiz lazım. Olağan koşullarda bunun ardından artçıların gelmesi gerektiğini belirttim. 4.7'lik deprem olağan koşullarda hasar yaratacak bir deprem değil. 99 depreminde bu tür küçükten başlayıp giderek büyüyen bir deprem serisine rastlamadık diyor Okan Hoca. Evet, yani bunca yıl geçtikten sonra biz hala depremin büyüklüğünü ve depremin yol açacaklarını konuşuyoruz ve tartışıyoruz Murat Bey. Çok iyi bildiğim bir alan değil ama şunu biliyorum. Yerin üstüyle ne kadar samimiyetle ve ciddiyetle ilgiyseniz, yerin altı size onu bağışlıyor. Doğru, doğru. Biz 1500'lerden beri, yani hocaların açıklamalarından öğrendiğimi söylüyorum, büyük depremler konuşuyoruz 1600'lerden geri. Tabii, demek kayıtlı olanlardan. Ona rağmen yapılaşmamız değişmiş mi? Hiç sanmıyorum. Maalesef. Evet, 99'da bir büyük facia yaşadık. Peki bu afet alanlarının dönüştürülmesi uygulamasına ne zaman başladık? 2012. 2012 ile başladık. Evet. Yani kanunun çıkma tarihi 2012. Evet. Uygulama ne kadar sürecek ve doğru dürüst sürüyor mu? Evet. Peki. Bu uygulamada tabii tamamen başka bir şeye. Biz döndürüm. Depreme yetişebilecek miyiz yoksa deprem mi bize yetişecek? Anlatabiliyor muyum yani? Böyle bir nasıl söyleyelim? Cehaletten mi? Aldırmazlıktan kadercilikten mi? Teslimiyetten mi? Evet. Boş vermekten mi? Gündelik çıkarların peşine düşmekten mi? Velhasıl hepsinden mi? Sürüklenip gidiyoruz. Evet. Evet, maalesef. Evet. Şimdi efendim konumuza dönersek ben buyurun. Hukuk dışı bir soru sormak istiyorum. Buyurunuz. Buyurunuz. Şimdi anlaşılıyor ki Türk Kızılay'ı yönetimi bir gereklilik duymuş ve ilk önce işte bu Holding AŞ'yi kuruyor. Arkasından da Holding AŞ'ye bağlı 6 tane şirket kuruyor. Acaba o güne kadarki yapılanması bu eldeki gerek gayrimenkuller olsun, hı-hı, gerek şirketler olsun, hı-hı, bunları yönetemiyor muydu da böyle bir ihtiyaç duydu? Bu konuda herhangi bir yorumunuz var, var mı? Bir düşünceniz var mı? Var tabii. Lütfen. Var tabii. Şimdi hepimiz hatırlarız. Yakın zamanlara kadar, özellikle Sayın Özal'ın, Turgut Özal'ın iktidar olduğu tarihe kadar Cumhuriyet'in kurduğu iktisadi devlet teşekkülleri vardı. Evet. Müşteri Balık Kurumu, Süt Kurumu, Devlet Üretme Çiftlikleri, Sümer Bank, Eti Bank vesaire. Bunların hepsi sanayi üretimi yapardı. Sanayi kuruluşlarıydı. Büyük kuruluşlardı. Çok sayıda da işçinin çalıştığı. Evet. Değil büyük, mi? Büyük kuruluşlardı. Ama hiçbirisi anonim şirket değildi. Ya da şu veya bu şirket değildi. Neden? Kuruluş kanunları, yönetilmeleri, amaçları belirlenmişti. Kızılay'ın biraz önce sözünü ettiğim ilk ve son tüzüğünde amacını gerçekleştirmek için neler yapabileceği yazılırken, bunların içinde işte 2018 Kasım'ında başlayıp 2019 Ağustos'unda biten şirket yapılanması, işte yönetici şirket, holding. Belki daha da devam edecek tabii. Bilemiyorum. Evet. Alt şirketler yapılanması yoktur. Ama işletmeler biçiminde kendi amaçlarına uygun üretimleri yapabilen işler yapıyordu. Evet. Ve o işletmeler doğrudan derneğin yönetimi altında olan işletmelerdi. Kızılay Derneği'nin. Vergi yükümlüsü de değillerdi. Kaynakları yine bağışlar ve resmi yardımlardı. Resmi gelirlerdi. Evet. Onların da yöneticileri vardı, değil mi? Tabii tabii tabii tabii. Tabii aynen öyle. Aynen öyle. Bakın. Yani son bilançoda bile Ben bu araya hemen bir başka konuyu da belirterek girmek istiyorum. Hı hı. Dernekler ve vakıflar iktisadi teşebbüs kurabiliyorlar. Evet. Yasal olarak bu mümkün. Evet. Değil mi? Evet. Hele ki evet. Kamu yararı gözeten bir... İktisadi teşebbüs kurmanıza da gerek yoktur. Şimdi size bir örnek vereyim. Yani şimdi hastaneniz var. Evet. Hastaneniz vakfın kuruluş mal varlığı içindeki taşımazlar üzerinde kurulmuştur. Ve vakfın amaçlarından bir tanesi de hastane kurmaksa, ihtiyarhane kurmaksa... Bunun için iktisadi işletme kurmanıza da gerek, gerek yok. Evet, gerek yoktur. İktisadi işletme vakıf kuruluşlarda, dernek kuruluşlarda daha çok ticari amaçlı yapılanmalar söz konusu olduğunda olur. Bir başka şey, sadece vakıf veya sadece dernek olduğunuz zaman derneklerde İçişleri Bakanlığı'nın, vakıflarda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bastırdığı resmi makbuzlar dışında bir fatura alışverişinin söz konusu değildir. Dolayısıyla tırnak içinde söylüyorum, istismar kapısı kapalıdır. Evet. Şimdi yeni yapılanmada beni düşündüren ve galiba üzerinde düşünülmesi gereken Kızılay'ın amaçlarını gerçekleştirmek üzere tamamen özel hukuk tüzel kişiliği olan bir yapılanma oluşmuş. Düşünün yani... Bir üst holding AŞ, onun çatısı altında toplanan 6 AŞ ve neredeyse Kızılay bütün taşımazlarını kiralamış, yöneten, yönetme yetkisi verilen bir şirket yapılanması söz konusu. Evet, hemen bir soru sorabilir evet, miyim? Tabii buyurun. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın denetiminde olan, Cumhurbaşkanlığına bağlı olan Devlet Denetleme Kurulu, hı-hı, Türk Kızılay'ını denetleyebiliyor. Yasasında yetki var ki. Evet. Yani kararnamede yetki var. Evet. Evet. Şirketleri denetleyebilecek mi? Şimdi bakınız, bence denetler, şöyle denetler. Şirketlerin statülerinde, Türk Ticaret Kanunu'nda çok iyi bildiğim bir alan değil ama evet, kural olarak sanıyorum iç denetim mekanizmaları vardır. Denetçileri vardır. İşte bağımsız denetçi tayin edip görevlendirip tabii denetlenmelerini istiyor. Ayrıca Maliye Bakanlığı'nın da denetimi vardır altında. Ama bence Kızılay yönetimi denetleyebilir. Şundan denetleyebilir. Üst şirketi, yani diğer 6 şirketi yöneten şirketi, Holding AŞ'yi Kızılay kurmadı mı? Kızılay Derneği kurdu. Evet. Peki bağlı şirketlerin tamamını holding kurmadı mı? Holding kurdu. Onun için hatırlarsanız giriş cümlemde şöyle bir şey söylemiştim. O bence çok önemliydi. Dernek holdingin yönetimini holding şirketlerin yönetimini belirliyor. Evet. Hal böyle olunca örneğin görev verilirse Kızılay'ın iş ve işlemlerini, tasarruflarını, gelirlerini, giderlerini, mal varlarını denetleyecek bir devlet denetleme kurulu uzmanı ya da uzmanları, senin kurduğun holdingin faaliyetlerini, onun kurduğu şirketlerin faaliyetlerini, derneğin amacına uygunluk bakımından, bakın derneğin amacına uygunluk bakımından, dernek tüzüğünde derneğin amacı var. Evet. Derneğin amacına uygunluk bakımından da denetliyorum diyebilir ve bence de denetlemelidir. Yeri gelmişken derneğin amacını gerçekten birlikte hatırlamakta büyük yarar veriyorum. Bakınız tek bir cümle. Osmanlı'yı geçiyorum. Türk Kızılay'ı evet, derneğinin Kızılay'ın amacı. Evet. Kızılay'ın amacı. Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın, ızdırap anında şefkatin, farklar karşısında hoşgörünün, savaşın en kızgın anında insancılığın, merhametin, tarafsızlığın ve barışın simgesidir. Evet. Kızılay'ın kuruluş amacı her koşulda, yerde ve zamanda hiçbir ayrım yapmaksızın, her ne sebeple ortaya çıkarsa çıksın, insan ızdırabını dindirmek amacıyla korumasız insanlara yardım etmek, insan hayatını ve sağlığını koruyarak onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu, saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı geliştirme destek olarak insan onurunu korumaktır. Evet. Temel amaç bu. Buna bağlı görevler. Kızılay, Ulusal ve Uluslararası Yardım Kurumu niteliğiyle. Ulusal ve Uluslararası Yardım Kurumu niteliği ile savaşta ve barışta amacının gerektirdiği ödev ve görevleri yapar. Peki şirketler bu amaca göre mi çalışıyor? Bu amaca göre mi işler yapıyor? Şirketlere kiralanan, eğer temlik edildiyse temlik edilen taşınmazlar, bu amaca uygun olarak mı yapıldı? Ya da nasıl, ne yaparak bu amaca göre iş yapacaklar, hizmet edecekler? Bunun denetlenmesi gerekiyor. Evet. Daha birçok iş var, onları okumak istemiyorum. Sayfalarca çünkü. Kızılay'ın görevleri, bakın, sayfalarca devam ediyor. Şimdi bakın, ben yapılanı bir kısaca aktarmak istiyorum. Kızılay Yönetim Kurulu'nun kararı ile kuruluyor. Kızılay Yatırım Holding. Aynen öyle. Şimdi Kızılay'ın genel kurulları var. Buraya yetki bütün verilmiş ama. Yani tüzükte yönetim kuruluna yetki verilmiş. Tabii evet, ama evet. Yani bütün bunların yolunun açıldığı çok belli. Tabii yetki, yani şu tüzükte yetkisi var. Evet. Ben de baktım 2009 evet, tüzüğüne. Evet, 2009 yetki, tüzüğünde evet, bu yetki, yetki var. Doğru. Evet. Ama bu kadar önemli bir konuyu ve çok ciddi bir tartışmaya da, endişeye de, kuşkuya da yol açacak bir konuyu genel kurul konusu haline getirmez misiniz? Orada da bir pratik konumu söyleyeyim size. Bakın evet. Şimdi bazı derneklerin yönetim kurulları eşittir genel kurul gibidir. Ama Kızılay için bunu söyleyemeyiz herhalde, değil mi? Biraz öyle. Biraz öyle. Biraz öyle. Veya bu hale geldi. Bu hale getirildi. Evet. Bu hale getirildi. Evet. Bu tespit benim için evet. Yeterli. Evet. Şimdi bakın, bu Kızılay Yatırım Holding'in 5 yöneticisi, yani genel başkan, genel başkan yardımcıları, genel sekreteri ve genel müdür düzeyinde olmak üzere Kızılay içinden seçiliyor. 2 yönetici ise dışarıdan atanıyor. Evet. Tüm şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını yapan Kızılay Genel Başkanı, bugün için Kerem Kınık, diğer yönetim kurulu üyelerinin de belirleme yetkisi veriliyor. Evet, yani son derece merkezi bir yapı ortaya çıkıyor. Şey, eskiden ekonomik bakımdan varlığın temerküzü tabiri kullanılırdı. Evet. Bu varlığın temerküzüdür. Evet. Şimdi buna yönetsel bakımdan kuvvetin temerküzü diyebiliriz. Varlık ve kuvvet aynı çatı altında temerküz etmiştir. O nedenle kamuda, kamuoyunda, yurttaşlarda, bağışlayanlarda, bağışlayanların mirasçılarında, Kızılay için, Kızılay'ın mal varlığı bakımından oluşan endişelerin tapu kayıtları açıklanmak, kira sözleşmeleri açıklanmak suretiyle giderilmesinde bir büyük yarar vardır. Kızılay yıpranmamalıdır. Kızılay'ın yıpratılmasına imkan tanınmamalıdır. Evet. Peki. Evet. Programımızı bitirmek üzereyiz ama son bir sorum var. Buyurunuz efendim. Diyelim ki Kızılay'ın bağışçılarından biriyim. Evet. Oldukça değerli bir gayrimenkulümü de bağışladım. Evet. Yarın itibariyle bütün bu gelişmelerden hareketle sizin kapınızı çaldım. Evet. Ve dedim ki ben bu konuyu bir hukuki sorun haline getirmek istiyorum ve bu konuda da haklarımı kullanmak istiyorum. Nedir hakkım? Şimdi prensip olarak hakkınız, yani konuşmanın ilk bölümünde arz ettim. Kızla yapılan bağışların şartlı yapıldığını zannetmiyorum. Çünkü Kızılay'ın amacı, bizatihi amacı kamusaldır. Doğru. Hiç kimse böyle bir gelişmeyi de beklemez. Tabii. Herkes, ben malımı Kızılay'a bağışlayacağım. Çünkü Kızılay şunlara şu durumlarda hizmet edecektir diyor. Anlatabiliyor muyum? Ama bağışlanan iradesi Kızılay'ın amacına göre kullanılmasıdır. Şirketler ve şirketlere kiralanan yahut temlik edilen taşınmazlar Kızılay'ın amacına aykırı kullanılıyorlarsa, kullanılacaklarsa, veya böyle bir endişe varsa kullanılabilmelerine dair kullanımlarını kapı aralanmışlar. Alt kiralama sözleşmesini o nedenle aktif evet. yaptım. Bağışlayanın iradesine aykırı bir durum vardır. O zaman bana gelseniz ben kolay filan demem. Bir, önce Kızılay Derneği tüzel kişiliğine husumet yönelterek dava açmak içimden gelmez. Evet. Ama öte yandan hak varsa hakkı korumak gerekiyor. Ne yaparım? Önce tapu, yani bağışlama konusu taşınmazın tapu kaydını son durumunu tespit ederim. Tapu kaydı bunların şirketleri temlik edildiğini, kiralandığını gösteriyorsa, ki kira sözleşmelerinin ben tapuya şerh edildiklerini sanıyorum. Uzun dönemli olmaları bakımından. Tabii uzun dönemli kiralanmışlardır. Aksi halde üretim yapamazsınız onlar üzerinde. Tabii. Onları incelerim. Oralarda bağışlamanın, yani derneğin amacına, bağışlamanın amacına aykırılık görürsem hakkınızı söylerim. Hakkınız nedir? İşte bu bağışlama konusu, bağışlama akdinin ve bağışlama konusu taşınmazın edilmesine sebebiyet oluşturan, çünkü bir sebebe bağlı o mallı mülke ediniyor, tapu kaydının iptalini dava edebileceğinizi söylerim. Evet. Yani bu durumun bir tek kişi için bile bu durumun oluşmasına Kızılay yönetimi meydan vermemelidir. Evet. Evet. Çünkü aynı zamanda kamu yararına bir kuruluşu da denetlemenin de gereği bu. Yani Kızılay halen ve umarım da öyle olur ve artan oranda öyle olur. Saygınlığını, kamusallığını internasyonel düzeyde koruyan, sürdüren bir kuruluşumuzdur. Bu kuruluş kirletilmemelidir. Evet. Evet. Peki. Çok çok teşekkürler. Estağfurullah. Murat Can'ı. Aslında sorularımızın ancak bir kısmını iletebildim ve sizden de yanıtları aldım. Sağ olun. Önümüzdeki programlardan birinde gene bu gelişmeleri takip ederek ve tartışmaları takip ederek belki ikinci bir Kızılay konulu program için size başvuracağız. Belki de başka bir konuda. Belki de başka bir konuda. Evet. Hayat ve hayat izin verirse diyelim. Tabii. Ve çok çok teşekkürler. Sağ olun. Ben de size teşekkür ediyorum. Titreşiminiz eksik olmasın ama V'den sonra gelmeye kurban olmadan. Evet, doğru. Efendim, Altın Saatler programında bu hafta hukukçu Murat Can'ı konuğumuz idi. Kendisiyle Kızılay'daki gelişmeleri, Türk Kızılay'ındaki gelişmeleri konuştuk, tartıştık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.